ana bu jotté jotté di fajj mom docteur bi nit ko xamni ni dugul ko ni ko fajj na mo jotté ko di fajj rek sam ko ko ni bant sax xamna fajj mom docteur bi gatt na ci itam waye koko farna fatu ba do ci ci mom batay koko ngi fajj amu ci won dugul moko garanti tay ni ko yagg mom batay wala bok amna ndigal waye nonu ndigal mo ñatt ndigal ay nit ak gone rek la gis gone gi ne ko fajj na mu dal di wax fajj gone gi wala jamm rek jamm ne ko fajj mu dal di wax fajj ko te gone gi yepp defal di ñu fajj ko jamm no ñu bu ta tan digal non sax leen te mu ci xere mu koy gadd ko docteur ata hunu mu'tabarin ana bila ismi mu'tabarin li kaynihi min sabiyin aw raqisin wala ibnu habd ak bontu ci digal ak jamm la di fas di ci gadj aw ci jamat ni wala nam batay aw ci tay ni wala xaraf ñu fekkon ak jam da wax ba tok ne ko gajju ni ba nam batay na ba xarafal na bu da top di wala jam ba def ko lola far jam ba faatu ba mo am sik batay ko ndol mo batay ko moy gaddu lol tax jam bi ndigal ni nek ndigal ni ñoo waka ta jiji marin ak nit yangal aw sawara manam taal aw sawara rek ci yow ni ci bis xaas ni di aji teram boye bu bis ni bare en boye lan nga waxu taal aw sawara sawara lu nek rek ya koy fay man mat na xam bu baax baax waka suqutu jidari ak nit daanu ak mir mala ba jengon na bu en ci rek te awr tisis sahibu ho borom mir bi wa am kan ta japp ni won ta daara ko ho ak dabatalam ni ko xamni da am mir bo xamni noko mom ni gis ni mir bi jeng na ni beug daan ni woko ba ci kanam atakat bi xamé ko ni ko waji kat mbirum do ni beug daan bu ko setané mën na gañ kenn da na dañu tak bi bo xamni ni ko defar ci defar ko fa mir bi daanu bal ci ko kenn ba yaqal ni kenn su bo ba da nga fay mu def ni mir bo xamni mom bañ koy tawax naka jek ci tawax ba la ñak ni dut waaw ma tax ba ni mala mu ay hadasa mayalanu ko mayalanu ghayra zahirin bahda bina'ihi mustaqima ana dañ ko taxé ana dañ ko tawaxé dañ jitt lo jitt ci jeng nga fa in kana banahu ma'ilan fa saqata ala shay'in fa atlafahu fa innahu yatmanuhu mutlaqan ni fa ko ni nam ko tawaxé ci tawax rek ni ñu do ngon mom kon bu daana lu mu yak ba ku rew rek bo mir be fay bu fa ko ni nak jotu ni ko ayr tise ci kanam ko atakat ba kanam bolam julli ni xaw ko ne ko sunu bi taxaw ci bala gañ ken dal ak dum ba wax nañ ko ko waye dañ ko waxe bu mir ba daano ba gañ ken dafa joge lol dara xajju ko a su ba kon du gadd ata mu sarta wa am kana tadaruku bi mudi samani yumkini taramimuhu aw hadduhu aw isnaduhu fihi wa lam yafhal khata saqata fa innahu yadmanu ma atlafahu fa in lam yunzar aw lam yumkin tadaruku wa bahdal inzari bi an saqata haqibahu fala yadman aw khaddahu wa lam matko fa sallati murati yadahu lahu fa khala hatani buddi asnanuhu ay bayam moy ni dafa mat baram ak jambour borom loxoti dal di bif loxo rek ba nit ko mat dal de koku dañu wax ni legi dañu wax borom loxo ni do mat dem bif bi ba ñu dañ niko yaay fay dey bañ ni yaay fay dey bañ wa bi so xidi wax na fa la dañu addiyata fi mali wa hasa in qasada bi sall yadihi qalhaha ana bu fekke dañu bif baram bëgg yàq bañ koo ko ay bëgg bëgg bukki bañ koo kaa tax mu gis ko wa ama in qasada taxliisa yadihi aw laa qasda lahu fala damaana wa huwa mahmalu lhadisi haasa huwa raaji dana ñu fekkee bu muy bis loxoom métiti matt bee tax mu def ko mbaa jubluwu ci woon daal moom lu métti métti daa jubluwu ci woon dara xanaa yàlla dawal bañ yi far ci dañaale rek aa kon su boobaa dara dara ci wax ndax loolu daal ak yi bukki ñëw boo xam ne mom la borom sala bi ñu war muy jaaxir ikul di metti di waxna dana ba ne haza mahbusun ala ma fihi daman dañu li mu wax bopp na ci nafa yi mu wax te ko war ko gaddu ñu wala mu wax yi mel na ci yadmunhu hal diyatu asnaam bi ay qawat moom sax baxam moom ni bis daraam buñ ko ko rob dañu ra fay ci mo wala daay ra fay diu bañ wa fi tawdih fi qawlihi wala khaddahu fa salla yadahu damina asnaamuhu hal asah yaani diyatu asnaamuhu wal asah habbarahu al maasiri wa khayruhu bil mashhur ونقل مقابله عن بعض الأصحاب وهو أظهر لما في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا حض يد رجل فمسح يده من فيه فوقحت ثنيته فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيحض أحدكم أخاه كما يحض الفهل لا دية لك زاد أبو داود وإن شئت أن تمكنه من يدك فيحضها ثم تمسحها من فيه معنى مانا دوك سيد لي أبو داود كلا من نكون لين أتي كتيري سفانا نعمل لحنين هيران بن حسين من بان وعدا ما كان لخد كان كوك بيس لخوم نار بن دالي بن تدني واجي نوكي ولمتري بخلو yang tu memang dah hebat di mata ni awak kan kita mesti yang dari mata bokong ni yang hanya memulakui di mata ni ko ah belum dia ada dawai ni dah jawab kan aku belum ni dah jawab aku lagi ni hanya memang mata bunyi dan aku belum ni yang engkau jauhkan selaku mahu tanpa mata si mata yang lebih selaku ni lah dah ni nak ini mewas ni mu alhadisi lam yarihi malikun walau sabatah indahu lam yukhalifu وتأوله بعض الشيوخ الماسوري على أن المعضوب لم يمكنه النصر إلا بذلك وحمل تضمين الأصحاب على من أمكنه النصر برفق بحيث لا تنقله أسنان الحاض فصار متحديا في السيادة فلذلك ضمنوه والقدم أكل اليابس والفحل ذكر الإبل أو نظر ولم يقال له جمت من كوة تفنيطة فخذلت مجبل حين هوبته إن أبو فكوني مت بفضل سينت مت تفنيطة من أكل الخال خال بركو نقري كوكا دالدي تب أيضا ساني كوكا تيبت تجبله فوق أيضا الله جبله sebabnya nana mondal fukubatam, kerana fukubatam lebih luar. Mau mata hanya fakar saya tidak lebih luar, hanya hubatam. Mau muda ni tulis fanya pada dihal barang ni, misal barang ni benar nak kini kau kau tulis fanya pada dia dihal. Mudah tiba ibat dalam misal ni kau tiba dah bungu beri aku, kon dia dah beli beri aku dah lihat yang terjadi, mau munggu hanya maya kubatam. Ila bu fekke djiblu ton beti yakku nak da mer rek djiblu ton beti yakku da ko xop djiblu rek ndax ñu ko def ñu xoko sala kon do xoy ci mom asuwa da xop ay bata suwa da day xoy rek djey bet waye kenn du xoy ci mom di xoko bata atahu ne takasada al manzuru ilayhi haynahu ay haynan nazil daramiha bi nahwi hasati فالقواد أي القصاص من حين المنظر له حق للناظر وإلا أي أن يقصد المنظر حين الناظر بأن قصد مجرد زجره فصادف عينه فلا قواد على المنظر وفي حين الناظر أدية على حاقلة المنظر كسقوط النساء بالنكرة البطور بطور ميلي أكلين طوح بندخ بندخ مجارك واتسي satan ni ma yow buñ ko ajé nak buto ba ci bëpp jëk jëk daanu ci nit mba ci alal raw nit ko ma mu yaq alal jëet li tax borom dara war ko ja li tax ka nga xamne mo tokkon bu tor wañu ko fayal wa ka shaqati musa bin min baytin ala nafsin aw malin fa atlafahu fala shay ala sahibihi aw bahtirin wala batan gelaw li narin ni asar su fekkoon ni nit dañu taal soorey boobu ngelawul deful dara waye naka mu talé ci yalla doon lu bari jek jek ci ëf sawaro lak nit ba mu lak alali jamu du tax ñu wax ko nako fayal wax ba mu tal mom doro ngelaw amuto yalla dogal ci dolam lool rek da har xeyal niki lako sawaro qaayim aji taxaw ni tahiha ngi ak fayal ñu bu fekkone sawaro day tak nit ñono taxaw tam ci fay ko ndax xam na bu ko fay ben mu gañ ko mbamu yaq alalam ba dara momu don jëw fay sawaraw nak mu far faatu ca su baba du wax ka talam sawaraw ne ko yaay fay bëkkal bi gën fay sawaraw mom bëf mu taxam muy fay ay bañ gañu ba dara lu yaq mo taxam muy fay ay mo doon moko talon nak ndax ñu wax ka talon ne ko nak yaay fay bëkkal waja sa dagan na daf ku sa'ilin jin aji songo ndax dal inzari ci gëna xop ba mu faahi ni ñeul aji bëgg waxante wala bala kenn songé mara faat sa bakkan ba mara jël sa alal ba mara bal sa ngërot ñu su baba nga fa xeba dal loko gënaaw songa ko waye na bu fekke day ko xali bëkk waxe bu dëgg xali ñu am nak sëgal am nak xalam bu dëf bu dëfuma kon nang koy jikko wax nako yoni motuma ya nga tan motu sabab mo tax ni baxam insani ni fahi bala ko jema do wax ba jema ko bes ba dara ni ko wax lol dara mom ko anga sabal la ni ko waxe mu dekk wa in hamman ak donte don salal la wax ju wax ni ko la song nar la gañ ba ni rek xef sa nga fa xeba do lo ko gannaaw ci noko man wax ni day dal nga defal bakkan dong nga ko sañu sa al sax ko ko sa al wax du ko sañu sax sañ lo da nga fa ni ko dal gannaaw te do ko ray do ko jignu ray dem day nak da la ngi koy dal gannaaw bu yal dogal mu far ca faatu ñu xam la la yal dogal yow jignu ko ni ray ana djuma ko ngi la tax dina way defo ngi bi xeyri khatlihi wala yaqsudu qatluhu fa in adda dafhu ila qatlihi fala shay khala dafi yalla ngi koy jëm dama gëna bu yalla dogalon nga far ko ci rew du tax tay wala ci wa qasdu khatlihi dagan na sax djuglu ko rew in khalimi dem xam ni annahu naka mun la yam dafhu djuglu ila bi ngara ci rew ni bu len songe ba mu songu sa alal ba mu songu sa ngabe lu bok ci wakk moone ni yow ray ko dong mo tax ngi ci mom neena no ma def ngi ci mom lama raw ko rek tax ngi ci mom kon yow jamm ni sa nga ko djiblo ray xam tay mo ngi ray ray bo xam ya ko djiblu sax ya ko ni dagam na wa mu ngi xamé nak ni mom ray ko dong mo tax ngi ni ci mom wala abdu sofi di waxna ya yasbutu zalika bi bayyinati la bi mujarrad qawlil mahsul halil manam na da ñu ay séré yu séré ne ray ji ni ko ray ay doon motax mëna mu ci woon waye bu ko ray toon du mu ci woon ay séré da koy séré waye waye ci wax ne rek su ko ray toon ay na dis ko degg ndax xeyna mëna ko wax te degg ñu mëna qala ila ila isa lam yahduru ahadan wa qadul qawlu bi yaminhi ñu do kenn fi ci woon ba mëna séré ni wax ne degg ñu ko ray dal ñu ko ñak ray bu ñu kenn fi ci woon kon mom do wa tane ba ko ray dal mëna ko ñak ray so ko def kon mari na kon day aji wo baa bal ci so su baa ko ni ngi ay waxal la jarahun du dagan ak jam in qadara len atam na halil harabi ci daw min ci mom bila mashaqqati ci ci ñu ina bala ñu deggal ci ba mu deggal ci alal ba sa ngawat dafa gene man nga ko fa ba mu ci doon ci doon da boko gañ boko def dara on bu gañ la def la ko ni ngay jëm def nonu fa xoba daw da gon mom mu dañ la la ngon ko la ba ñu jëm boko su boko boko jëm jam manam ni ngi rafetal ni nako dak ci tank bi dem tank mbana dak loxo bi jam ko yow dir lay jam da dem mom nga fa xoba nit ci mom ci fa nga dem bayiko rek ci dara bu xew ko lolu ngay def way du ko jëm fa ci tank ba ci loxo ba la وتحمل فيجب حربه منه ارتكابا لأخف الضررين فإن لم يقدر عليه فله دفعه بما يقدر عليه أنا أشفى كان الضوء من لا تحمل الجوم kon sa ñu fexé noko fa jare ba ci jàng ñu wax sax man nga ko def kon dégg mooy lekk tax ñu ma ci ñu dama lo xamni atla ko tu sank na ko al bahaim ay bahima lay ñu ci buddi fa ala rabbiha kon wat na borom bahima manam urul go xamni jur gi def na ko ci buddi buddi nit ñi dañu neraw dañu ñoo sam seen taw seen yef su ba kon borom jur gi mo wara fay rooma borom guddi borom jur gi ko wara fay wa insada ak donk eppon na ala qimatiha fi xayma bahima mana buñ xayma la bahima yaq ku ci dugulon bahima ya manam ku ci dugulon jur gi yep du tax mu mat koy du teemon borom jur gi fay ñu hokko ni fukki nak ñoro tollu da ko seet li wax ni mo ngi wara fay ci li yaq fukki nak mu ñu ko fay da tax ñu wax ni kon day joxe fukki nak rek ci jëm ci da ma wax ni ko roron ci jëm ci lool day jall fay ba la wax ni moy mo la day yaq rek lool lay fay mu insa da xala qibati la da tay na tiyé ci xeyma am xala rajay ci taw yaakar ga wal xawfi ak ragal ga ñu ba ñuy xeyma mbay ni dir jurur ñu seet ni yalla mëna def kat ndaw lu baax ba soti wa yalla mëna def kat ndaw lu yaq ba la soti mu xeyma ko dama nak kon xam nga xeyma ja dafa taxa gi ci nonu moy faaw mu xeyma ja manki tax ne nga mbay mom yalla mëna ko baaxal ba mu soti waye da yalla mëna ko ba la agal ci ko non rek lañ koy xeyma ko dañ nak do ngir gi ko roob rek da li fay xeyma doon la ma haram bu ca jëm bu ci ci lañ nekkul dem nekkut ma haa di amé jël gi rahi aju sam wa sarri hatta bawalef len bondal masarif ci fu sabu tole manam rew go xam rew ndu ci lenen borom tole ñak waye ci sarka ab sam ñew ci won fekke ab sam nga joon bo xani man na tey jul ci ba do roof waye tey mu bay jul ba roof ko su baba sam bay fay su fekke ne itam bu ci la waye mo mi dem sam fam doon sam da jëga tole xali sarku moy mu sabu ko sori tole way da dem da sabu ko dege tole mo batay xaw borom jir ci fay batay yu fekk jurom ji xam nañ ko ci meuna rur na da jek ko ko tam xaw bu fay wa illa bu fekke an na ñoko sam nak fa xala rahi kon war na aji sam na bu fekke ni jir bu dekk la way amul ci sam wax na ko legi sax wax do doy rek kon aji sam ni da mo sagam bañu fexé tey jir ji ba mañu yaq tan jamburi kon su jir ji yaq rek sambe fa manam li waxon legi matna japp bo bu fekke ni jur gi mom dañ koy xam ci roof jur gi ay roof kat la mom say jur gi roore rek borom fay ni guddu ni recc limay mom lay xol addu so fi wax na wa kasa in kanat hadiyatan in dalgati abor kat ta hala rabbiha laylan aw nahara illa maharahin qadirin ala man hiya mahalihi fa in rubitat rabbatan muhkaman aw khufila alayha qaflan muhkaman fattafaqan kilatuha falaysa ala rabbiha taman mutlaqan hadiyatan amla fi laylin aw nahari kama law sarrihat bawdal masarih bila rahi bawdal tiyo abdun tiyo bo khamna mangi abad sa fi bayani ahkaman i'ataqi wa ma yatahan la kudih bariyan abadu ayu tulabun tibu ayu إنما يصح لك بنور إعطاك مكلف ضريبة مكلف بلا حجر جلد نور أنا مكلف ويكو خدمي أنا مخلي تبالي كوكرت مالي مدري واي وتخفر ابن فلا يصح إعطاك فتي ولا مكلف بنا من تقري أبدو فتنمو bila hajjal ci ñu yépp la mu ko yof la am doon ko xamni ay ñu ko gore ñu ko yof ni ene jam ay ñu ay na ko mu gore ñu ñu ñu ko ci ñu gore ko ko ko dañ ko wax ko fa ñu gore wa ihatati baynin at tabu bo mo wara bo ana mu ko yof ni dañ ko da bari bar ba nga xamni bu xeye ay lam lay jox tak da bu xeye sax bari dama tax ko ko defa ni bari mo mo ni bu ko rel ni am wax na wala fa rebi ni yalla aji fayom ja yalla aji na dalam ja rabbu ko dalo ko rel aw ba abi wala dalal lenn borom dina ma mi nga xamni ay borom bu fayal jeexal ba dama tay ay gatte ko gorel ak jam ñu wax ko fay wara fay suñu ko bu leen waxe da nga ñoo sa borbi dina gën lepp jam bi bo ñoo fay lepp jam bi re dug ko ñoo mën nga dalal ngor bi nga dindi ngorel bi sa fakkel ni tam bo fayé ci jambi sax xawna lu jeex ay mom do sa borom ci rek bo do fet ko li nga xamni mo tallo sa dox lolu mo nga dund ngorol dum ko ngorol da nga def ci mom ngor mo tax mana fa ihata qaddayna bi malihi wa ahtaqa raqihum fa la tarin fi rabbihi ay rabb ihataq wa bayhu raqihi fi sabdayn in istahraqa jadihah aw rabb baxlu leen mo en lam yastaghriqhu allah ta wa taqizi man qimata fi sitrin wa bayn hasra fal rabb bayn rabb i'taq nafsihi wa bayhu hu fi bayn in wajada man yastari nisfa wa illa biha jamiha wa illa biha jamiha wa ana fakkani nit la amay bar dama tool ko tiku ngoro la jaam bu fekke ñoo sabar ma ngaa jëm ci jaam ba jaam ba def ma ngi jaam bi ñu ko xaw ma ñaar ci jëm ko fukk jëm lay amé kon nana bu fekke bo jaayé ton walu jaam ba bu def nga mën ta fay fukk kon legi jaam bo way du bari lan dañu ci ko ton walu bi tay ton walu ba ngoro ko ko dañu ci ñu bëgg fay nga jaay ton walu ci fay ko ci fukk jëm dama def nañ ko ñu ngi dëndu ñaan yaalla fekké tan ñu ko dëndu ñaan yaalla ci lepp lañu jaay dañu sama ali yaalla mo ngi def yépp dama toxut do mu waji amay bor nga gis mu gorel ak jaam ñu ko tey ho ci dara kana ba do mu ne yéti ci ko wax awu tolo wala mu yagg fekké ni ay bor bu war nako gorel ni tam waye waa da xisi ya do noppi ko xisi ya do noppi tag lawu ci ndu ndete goral ni ngam dundu ko won tay ko bare ko xisi ya do lawu ko farwal la da bo ni tin ko fete ni wax na wax ni tolu bi ma bu yi zamanu yastahiru fi al-atiq khuf bil hurriyyah wa tasbiqu lahu fi ahkamha min ibn wa qabul shahadati wa nahwihima aw bi madhi arba'in sinina qawla bin al-qasim wa bin abd al-hakam man ya daw do wax wax day ñu soor rek fekk dañ ko goro lay leg tax ñu ci abdur ko xamni ak ngorom seenu fi ba ñu ñu ci mo atté gor ñu di ko bayyi ni doon ñu nga soore ay dañu nonu ko lool ni ay yagal am ñu do rek ñu ci at lay dañ ma fi tam ay ñu ci do wala ni dara ñoom malam ala fekk ni moom ni ay borom wër kat borom ni ñu wax ko wër la borom waye ki ko wara fay ci borbi la tammi dindi ngorel la moom mi nga xamne mo borelam am na ci ala moom nak mo sagal ko ñu ko ba ñak ala jël kon dana wa duma neul jottu ko ni day dindi ngorel tax ba ñu wara borel moom taw mu gul ala jël moom ni amul bor man ñoo dindi ngorel xaw jaam ay da nga waaj am na ci ay jëm nga xaw moom ni ko wara fay na fay ci ay gëjë nak ba ay gëjë raw nga xam waaj nak na lay moy def ko nak bëgg ni kon lam ko reel moom lay dindi dede koku ko ko dindi Allah la an yasida asayid malam yasid ad-dayn wala mi rabb ay fatu hatta a'sara thumma qala al-gharim falaysa lahu rabb fatu wala qabla nufuz al-bayt kul dawn tak nek yey jay na ana dafa ko ni mo ni e bar yer ata ko dako japp da ko yofu jambi mo ko jay sa ko bar ba ata ko digene jamba jay ko tan ni ngal ko yar ngal ko ko net tan ni jambi Yep, rek dañu ko goral na la wala yow ko ñu goral la wala man aji goral la la ko ñu la ba am ta xorum yep rek dañu baax